إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعد نحمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيريح من أمال نتوم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله katika khutba yetu ya leo tutazungumzia suratul asr. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal asr, anaapa kwa wakati wa alasiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kuapa kwa viumbe vyake, au viumbe hawatakani wapi isipokuwa wapi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man halafa bighairi Allah fakad ashrak. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema mtu yote ambaye atakayeapa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema man kana halifan, mtu yote ambaye atakayekuwa ni mwenye kuapa, falyahlif billah au liyasmut. Muttafaqun alayhi. Yote ambaye anataka kuapa aape kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ama anyamaze. Wallahi wa billahi wa tallah. Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea katika sura kama hii wal asr, naapa kwa wakati wa alasir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala salawat was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, hifadhini sala tano. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema na sala ya kati na kati, nasimameni kwa ajili ya mola wenu hali ya kunyenye kunyenyekea. Maulama wakatokea wakaelezea katika sala hii ni sala ya alasiri, ndio ile kusudiwa hapa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema kama hadithi ambayo alipokea al-Imam al-Bukhari fi sahihihi kwa sahaba Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema alladhi yafutuhu salatu al-asr, yule ambaye itakompita yeye sala ya asr kwa makusudi. Mtu sala ya asr ikampita akawa hana udhuru wote, ikampita sala ya asr na akawa hana udhuru wote, faka annama utira, kana kwamba mtu kama huyu utira ahlahu wa malahu, huyu mtu kama huyu ni yule ambaye alihasirika mali yake na watu wake. Swala ya asiri ni swala ambayo ni muhimu sana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na wakati, na wakati ni kitu thamini, ni kitu nafisi, ni kitu kikubwa sana. Kinyume leo usiye, watu wengi sana wanapoteza muda wao. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yaqul al-waqtu 'umru al-insan, wakati ni umri wa mwanadamu, wa hiya tamurru mamarru sahab, na unaenda mbio kwenda mbio za mawingu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal 'asr innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wako katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao waliamini. Hapa ahlu sunnah wal jamaa wanasema al-iman, imani kwa wao kwa ahlu sunnah wal jamaa, at-tasdiq bil janan wan nutq bil lisan wal amr bil arkan, yazidu fi ta'ati ar-rahman wa yanqus fi ta'ati ash-shaytan. Iman kwa watu wa sunna ni kusajikisha kwa moyo na ulimi kutamka na kuifanyia kazi viungo vyako. Imani inazidi utakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, na imani inapungua utakapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sharh as-sunnah wa man qala, sema na akisema al-Iman قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله. ومن قال يولي أنبياتك يسمى الإيمان قول وعمل, إيمان إنين إكتين اعتقاد, يزيد إيمان إنزيد, وينقص نفل فل إيمان إنبهو, فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره, هو atakuwa yuko mbali na irja mwanzo wake na mwisho wake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa alladhina amanu, wale ambao waliamini, ambao hii ni al-ilm, lazima mtu aina ilm, wal ilm wasilatun ila kulli fadhila kama anna al-jahla wasilatun ila kulli radhila, ilimu ni barabara ya kumpelekea mtu katika kila jambo zuri, na ujinga ni barabara kumpelekea mtu katika kila jambo baya. Wa amilu salihat, na wakatenda matendo mazuri. Sifa ya pili yao, wakatenda matendo mazuri, na matendo mazuri ni yale ambayo aliyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea alladhi halaka almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mauti na kaumba na uhai ili awajue kati yenu nini, nani ambaye atakayetenda matendo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ahsanu amala, si aktharu amala kama yahalu liyaw as-sufiyah, si kutenda ibada nyingi ambazo ibada Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuzifundishi. Kwa sababu mtu akifanya jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajajifundisha, basi jambo kama lile litakuwa linakurudishwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Mtu yote akatenda jambo lolote, jambo ambalo haliko katika dini yetu, haliko katika dini yetu, basi fahuwa raddun ay marududun ila qa'ilihi au ila fa'ilihi, tarudishwa nalo yule ambaye alizungumza au yule ambaye alitenda. Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa kausiana, kushikamana na haqq. Na hapa ndio pana matatizo mengi kwa Uislamu. Inatakikania Muislamu afate haqq wakati wote, sehemu yoyote anatakikaniwa afate haqq. Lakini leo tukiangalia Waislamu wengi wako mbali na haqq. Leo tukiangalia Waislamu wengi wako mbali na haqq. Tukiangalia sababu iliyowapelekea kutokuwa na haqq ni ujinga, mtu kutosoma. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameibainisha njia ya haqq. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameibainisha njia ya haqq na akaielezea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum 'an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqima, na hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wa la tattabi'u as-subula, wala msifate vijinjia vijinjia vichochoro. Fatafarraqu bikum an sabili, mkafata buniati tariq, njia za vichochoroni chochoroni zikawatenganisha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi, jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amewausia. La'allakum tattaqun, ili mupate uchamungu. Aya hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja aliwachorea masahaba mstari mrefu mu'tadil, mstari ambao ni mrefu, kisha akachora sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia vijistari vidogo vidogo, akasema hii ndio njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, ifuateni, wala msifate hivi njia ambavyo ni vinjia vya sheitani. Katika kila kinjia sheitani yuko juu. Aya hii yatuhimiza kutu sisi tushikamane na sunna. Aya hii yatuhimiza kutu sisi kuwa mbali na mambo ya bid'a, kinyume na wengi katika Uislamu leo. Ukaona mtu ajiita Muislamu lakini akawa ana madhehebu tofauti, kinyume na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema wa tawasaw bis sabr, na wakausiana kushikamana na subra, kuwa na subra. Na subra ni mtu kujifunga kwa nafsi yake, na maulama wakaigawanya subra wakasema yanqasim ila thalathati aqsami, subra imegawanyika vigawanyo vitatu. Cha kwanza as-sabr ala ta'ati Allah, mtu kusubiri juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watakani wasubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika Uislamu hawana subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamwona mtu anafanya ibada kwa muda maalum. Sahii wengi katika Uislamu wanyejezana misikitini na kuswali, lakini itakapoisha mwezi wa Ramadhani naye vile vile anauaga msikiti. Mmoja katika salafu salih amwambia mtoto wake kun rabbaniya wala takun ramadhaniya, kuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, wala usiwe ni mja wa misimu. Sawali ambao wenye kufanya ibada Ramadhani, Ramadhani ikaishi wakaacha misikiti, hii ni dalili ya kuonesha wazi hawa wanafanya mchezo katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali atakala mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka itakapomfikia yaqini, mpaka itakapomfikia mauti, ndio aache ibada. Pili, maulama akasema الصبر على محارم الله mtu kusubiri juu ya mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoharamisha. Hili vile vile ukamwona mtu kafunga asubuhi mpaka jioni kuzama kwa jua, baadaye mwana mtu anafungua kwa kuvuta sigara, adhana yaadhiniwa, jua lazama, mtu anafungua kwa kuvuta sigara, watu wanakula miraa wakati wa tarawih, wakati watu wanaswali swala ya isha, watu wanakula miraa, wengine wanasikiza miziki, wengine wanasikiza miziki wakisema kuwa Ramadhani ni mchana, usiku si Ramadhani, na huu ni ukinga. Ramadhani ni usiku na mchana, lakini angalia hawa kawa wana ihmani. Mwezi mtukufu huu wa Ramadhani unatakikaniwa watu wajipinde katika kufanya ibada. Salafun Saleh walikuwa wakijitahidi katika kufanya ibada. Mmoja katika Salafun Saleh asema, sidhani kama kuna siku mimi nilizungumza upuzi. Walikuwa Salafun Saleh ni mabakhili na wakati wao, kinyume na siye leo. Mtu anapoteza muda wake kwa kuangalia mpira, kwa kucheza draft, kwa kucheza dumna, kwa kucheza bao, kwa kucheza karata. Kwa mwana Muislamu swala ikampita akajishughulisha na haya mambo ya kipuzi, mambo ambayo yasiyokuwa na faida, bali ni mambo ambayo yenye kumdhuru yeye. Ndugu zangu Waislamu, ni jambo la kusikitisha. Mwezi mtukufu wa Ramadhani sasa hivi unaendelea kuishi, kuna baadhi ya Waislamu bado hawajabadilika. Na lengo la kuletwa Ramadhani, lengo la kuja mwezi kama huu, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmefadharishwa kwenu nyinyi kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama alifadharishwa wale waliotangulia, la'allakum tattaqun, ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Aina takwa? Iko wapi takwa wewe ambao unakula miraa? Iko wapi takwa ambao unausikiza mziki anashid? Hakuna anashid za Kiislamu, hakuna. Wewe amua uimbe tu au sikilize, lakini usiingize katika dini. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala asema hakuna anashid za Kiislamu. Ash-Sheikh Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala asema hii ni katika amalu sufiya, masufi ndiyo mambo yao haya anashid. Ukapata leo nyumba nyingi akina mama wasiosikiza Qur'an, wasiosoma Qur'an, wasiosikiza durusi, wao wanasikiza anashid, wanasikiza anashid ambazo hizi zina mambo mengi ya uongo ndani yake. Kuna tamthilia, mchezo wa kuigiza, na katika Uislamu hakuna jambo kama hilo. Vile vile maulama wakasema, as-sabr ala aqdari Allah al-mu'lima, kusubiri juu ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Na hapa tupata faida kuwa katika misiba au mambo ambayo yataka kutokea, haya ni mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea waja wake. Inna allaha, Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba qauman ibtalahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakapowapenda watu huwaletea mitihani. Na wale ambao walipata mitihani mikubwa sana ni mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala humletea mtu mitihani kwa kulingamana na imani yake. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala alipata mtihani mkubwa sana, fitna ambayo ilichukua takriban miaka 20, fitna ya khalqi al-Qur'an, kwa Qur'an imeumbwa, lakini Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akasimama kidete, akasimama wima, na akawa ni mwenye kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kusoma. Durusi nyingi sana zafanyika katika misikiti. Mtu anatakikaniwa atenge muda wake aje asome, ni kheri kwa kiei. Na mtu asiposoma, basi ataingia mahali pabaya. Kusoma ni kitu muhimu, na ni jambo la lazima. Ikiwa kukusoma utotoni kwako, lakini ziko darsa zinafundishwa baada ya maghrib, baada ya isha, baada ya subhi, baada ya dhuhuri, mtu atakana achukue muda wake asome. Mtu asiseme kuwa hana wakati. Uko nao wakati. Maana kuna baadhi ya Waislamu wanasema kuwa wao hawana wakati. Ambapo kesho kuna Champions League finali. Kuna baadhi ya Waislamu hawataswali swala ya isha. Hawataswali swala ya tarawih. Wataenda kuangalia mpira. Ambapo mpira kama ule hauna manufaa kwako wewe, bali na kudhuru. Sahihi ndugu zangu Waislamu, kuhusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi, tusomeni, na mtu akisoma basi tukufanikiwa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifati ula, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanak Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.